Zeker. En de hintsvraag: wie vond zichzelf ook wat onbeleefd en zegt sorry voor zijn gedrag bij een aflevering over crowdfunding? Ja, die weet ik niet. Ik denk grappig. Nee, die is altijd heel beleefd. Tim Hofman. Ja, dat is het antwoord. Ja. Nou, het is niet gelukt, maar daar waren we ook al wel uit, hè, geloof ik. 3x6 is 18 punten en dat betekent dat Wesley Wijnands de winnaar is. Met 56 punten, wij feliciteren hem. Ik bedank Fred Grapperhaus, Thomas Seidsma en Jarl van der Ploeg voor hun aanwezigheid hier. Zometeen Sven op 1. Ik wens u een heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Belgische tak van PostNL hoeft van de rechter toch geen miljoenen boete te betalen voor het onderbetalen van pakketbezorgers. De zaak ging over bezorgers die werkten via onderaannemers. Die zeiden dat ze hun personeel slecht betaalden door wurgcontracten met PostNL. Maar juist die onderaannemers moeten nu boetes betalen, omdat ze volgens de rechter niet de schuld kunnen geven aan PostNL. De financiële opsporingsdienst die verdachte betalingen controleert maakt zich zorgen over witwassen via bestaande bedrijven. Het gebeurt vooral in de bouw, transport en de pakketbezorging. Criminelen betalen zwart geld aan bevriende onderaannemers en malafide uitzendbureaus die daar vervolgens hun personeel mee uitbetalen. Het RIVM heeft vandaag een meldpunt gelanceerd voor long-covid-patiënten. Ze kunnen daar laten weten welke klachten ze allemaal hebben overgehouden aan corona. De bedoeling is dat wetenschappers zo meer te weten komen over long-covid en dat er uiteindelijk een behandeling wordt gevonden. Vanwege de hitte wordt er in moskeeën in de Verenigde Arabische Emiraten korter gepreekt en gebeden. Een week geleden nam Saoedi-Arabië een soortgelijk besluit. In de zomer kan het in de Golfstaten wel 40 of 50 graden worden. Door de drukte in de moskeeën staan veel gelovigen buiten. Met hoge temperaturen kan het gevaarlijk zijn. Bij de Hajj, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, kwamen deze maand 1300 mensen om het leven door de extreme hitte. ANWB Verkeersinformatie. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. Naast een aantal korte files staan er ook een paar wat langere, zoals op de A1 Hengelo richting Amersfoort, tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk, 8 kilometer, met daar 3 kwartier vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt, maar er staat ook een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Beekbergen via Arnhem, over de A50, A12 en de A30. A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere en Lelystad, een 30 minuten vertraging. In 7 kilometer file, daar wordt aan de weg gewerkt. Dan de A15 vanuit Nijmegen. Langzaam rijden en stilstaan tussen Ochten en Wadenooyen. 9 kilometer met een kwartier vertraging door werkzaamheden. En drukt op de N57 van Rotterdam naar Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis, 5 kilometer file. De vertraging is daar iets meer dan 10 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het begint iets weg te krijgen van een politieke Heintje Davids. Maar Mark Rutte zit vanochtend opnieuw zijn laatste ministerraad voor. Eigenlijk zou hij in Brussel zijn bij de Eurotop. Daarom werd hij vorige week al uitgezwaaid in de Treffenzaal. Maar de Eurotop die was rond middernacht al klaar. En dus was Rutte als een kind zo blij na een knuffel van de Franse president dat hij de voorzittershamer vanochtend alsnog voor die allerlaatste keer kan vasthouden. Niet dat hij dat vaak doet, overigens, dat vasthouden van die hamer, begrijpen we van zijn collega's. En dan zijn de ogen echt gericht op het nieuwe kabinet. Het kabinet Schoof met de partijleiders in de Tweede Kamer. En die hebben alle handen vrij, zo bevestigde Geert Wilders voor alle zekerheid nog maar eens op X. En maakt Rutte zich op voor zijn nieuwe leiderschap van de NAVO. Misschien wel met opnieuw Donald Trump in het Witte Huis. Gert Leers was de allerlaatste minister in dit land van asiel en migratie. Daarna werden het staatssecretaris. In zijn tijd waren die woorden nog omgedraaid. In Rutte 1 met gedoger Geert Wilders. En dus weet hij hoe het is om te regeren met de PVV-leider dicht bij de knoppen. Bovendien woont hij in Margraten, waar het grootste Amerikaanse militaire kerkhof van het land is. Een permanente herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. En was hij ook nog waarnemend burgemeester van Brunsum, waar een van de militaire hoofdkwartieren is gevestigd van de NAVO. Meneer Leers, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Zag u het toppunt van jeugdigheid vanochtend eigenlijk? Nou, u doelde op de heer Biden. Ja, nou, ik dacht even toen u zelf in de spiegel keek. Oh, nee, ik word in relatie tot Joe Biden, maar ik ben nog wel vet. Ja, maar in relatie tot Joe Biden. Ja, ik kan het me voorstellen. Ja. Hoe vaak hebt u recentelijk gezegd, daar ben ik te oud voor? Nog niet. Ik doe nog veel dingen, maar ik probeer wel wat verstandiger te zijn nu. Ja. Nou ja, misschien moet u dat dan nog maar eens heroverwegen, zou ik maar zeggen. Want u zit er een stuk kwikker en fitter bij. Dus dank u zeer. Dank beide heren. We moeten praten, meneer Leers. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe kijkt u naar Mark Rutte eigenlijk, die vandaag nog een keer die voorzitter samen vasthoudt in de Treffenzaal? Echt heel blij was dat hij dat toch nog, dat hij bij de allerlaatste ministerraad van zijn vierde kabinet kan zijn? Nou, met groot respect. Ik vind toch een premier die Nederland wel op de kaart heeft gezet. Natuurlijk, iedere premier, iedere politicus heeft problemen, krijgt problemen. Dat heeft Rutte ook. Rutte had wellicht eerder afscheid moeten nemen. Maar dat neemt niet weg dat hij het ontzettend goed gedaan heeft. En dat ik alleen maar respect voor hem kan hebben. Ja, u bent ook wel eens bij zo'n laatste ministerraad geweest, namelijk bij Rutte 1. En toen ging Rutte natuurlijk door als premier naar Rutte 2 met de Partij van de Arbeid. Wat gebeurt er eigenlijk bij zo'n laatste ministerraad? Nou, volgens mij niet zo heel veel. Er zijn misschien een paar formaliteiten die afgehamerd moeten worden, maar voor de rest zijn het zo gewoon vriendelijke woorden naar elkaar toe. Maar nou heeft Rutte dat al eerder gedaan, de vorige week. Maar ik denk dat hij nog een keer in het zonnetje wordt gezet. Ja. En terecht. En dan taart, bloemen, champagne. Nou, meestal vindt daarna wel een lunch plaats van alle ministers bij elkaar. Dus die taart en die bloemen die kunnen daar dan wel komen. Ja. Maar ik denk dat misschien nog eens teruggeblikt wordt, ook wat vooruitgeblikt wordt. Maar kortom, het is meer een afrondende bijeenkomst die gezellig is dan dat er allerlei inhoudelijke dingen aan de orde komen. Ja, het is wel veel afscheid toch? Want iedere keer wordt er afscheid genomen en blijkt er toch nog een later moment om afscheid te nemen. Ja, nou ja, dat is nou eenmaal de politiek. En zeker in deze ongewisse periode, deze tijden, waarin iedere dag wel weer opnieuw iets verandert. En weer nieuwe informatie komt. Ja, dan moet je flexibel zijn. Ja, nou ja, en dan zijn, zoals ik al zei, dit echt de laatste stappen van Rutte 4 in demissionaire staat. Dinsdag is dan de definitieve overdracht van de verantwoordelijkheden. En natuurlijk de beëindiging van de nieuwe bewindspersonen daarvoor afgaand en de bordesfoto. Hoe kijkt u eigenlijk naar dat eerste kabinet Schoof, dat overigens bijna nog het eerste kabinet van Rij was geweest, las ik in Trouw vanochtend? Ja, ik heb dat ook gelezen. Marnix van Rij, de demissionair staatssecretaris van Financiën. Ja. Ja, wel bijzonder dat het nu naar buiten komt. Ik zou daar altijd even mee hebben gewacht. Ik vind overigens Van Rij een prima vent. Maar ik weet niet of het goed is om het moment nu te kiezen om daar de wereld van op de hoogte te stellen. Maar goed, los daarvan. Waarom niet eigenlijk? Ja, ik zou dat nu moet eerst het kabinet Schoof moet nu eens een kans krijgen. Dat is de situatie, dat is ook de feitelijkheid. En dan zou ik zeggen, wacht dan even met terugblikken op al die dingen die er in het verleden wellicht, die anders hadden kunnen lopen of wat dan ook. Ik zou dat nu niet gedaan hebben. Maar dat is een afweging die hij zelf moet maken. Nogmaals gezegd, voor hij is een prima vent. Had het zeker goed gekund, maar Schoof moet je nu denk ik ruimte bieden. En die moet je nu ook het comfort bieden dat hij de kwaliteit heeft met zijn mensen om dat kabinet neer te zetten. Ja, nou, dan is er maandag constituerend beraad. En daar hebt u natuurlijk ook bij gezeten toen u minister was. En toch nog even trouwens voor die geschiedenisboeken. U bent niet gevraagd, toch? Even om nog even af te strepen. Nee. Ja, je weet het niet. Ik bedoel, tegenwoordig wordt alles en iedereen gevraagd. Dus Wilders wilde u niet terug in elk geval. Kan ik me voorstellen. Oh, ja. Oké, okay, ja. Goed. Komen we zo meteen nog ook alweer terug op die onderlinge verstandhouding van destijds. Maar dat constituerend beraad, dat is maandag. Dat is waar de afspraken worden gemaakt, de onderlinge verdeling van portefeuilles. Daar wordt nog hier en daar worden nog wat kanttekeningen gemaakt, mogelijkerwijs bij het akkoord op hoofdlijn, hoewel iedereen dat in principe moet hebben ondertekend. En dan wordt er in dit geval een regeerprogramma geschreven. Toen Caroline van der Plas, voorvrouw van de Boer-Burgerbeweging, gisteren de vraag kreeg, wie doet dat eigenlijk? Zei ze, ja, daar ga ik allemaal niks over zeggen. En toen ze de vraag kreeg, gaan jullie daar ook nog als partijleiders met je vingers aan zitten? Ga ik ook niks over zeggen, dat interesseert helemaal niemand één biet. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, we hebben nu de opmerkelijke situatie dat er een hoofdlijnenakkoord is en dat de formerende partijen gezegd hebben dat er veel ruimte is voor het nieuwe kabinet. Nou ja, daar ligt ook al het een en ander vast op een aantal belangrijke onderwerpen. De rest, daar zal het nieuwe kabinet zelf invulling aan moeten geven. Dus ik ben erg benieuwd naar een aantal beleidsvisies die er gaan komen. Tot nu toe weten we daar nog niet veel van. Nee. We weten van asiel, immigratie het nodige. We weten ook van een aantal belangrijke bezuinigingen het een en ander. Maar voor de rest weten we weinig. En dat moet de komende weken moet dat uitgewerkt worden. Dan ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor Schoof. En dan is het de vraag, krijgt hij ook inderdaad de ruimte? Of gaat hij toch weer, moet er telkens weer compromissen worden gesloten met de vier betrokken partijen? Juist, vandaar de achtergrond van mijn vraag. Wie is uiteindelijk degene die dat de invulling van het hoofdlijnenakkoord, dus het regerenakkoord, definitief goedkeurt? Is dat het kabinet? Zijn dat de ministers die ermee moeten gaan werken? Of moet dat inderdaad nog langs die vier partijleiders en met name langs de grootste van de vier, Wilders? Ja. Een zeer terechte vraag waar ik ook niet zomaar het antwoord op weet. Je zou normaal gesproken zeggen, die vier partijen hebben daar hun greep op. Maar in dit geval is er beloofd dat het juist opengelaten wordt. En ik ben benieuwd in hoeverre ze dat waarmaken. Nou ja, Wilders heeft gezegd, ik heb mijn handen vrij. Heeft hij ook nog eens, het was de NRC die het opschreef. Nou ja, dan laat ons maar eens verrassen. Het, ja. Dan laat ons maar eens verrassen met het eerste kabinetsschoof, met waar men dan de vrijheid ook daadwerkelijk gebruikt. Ja, nou ja, in 2010, toen dat gedoogkabinet aantrad, Rutte 1 dus, met u als minister aan boord, toen vond hij ook dat hij zijn handen vrij had. Wilders. Ja, maar toen was er wel een volstrekt andere situatie. Toen was Wilders niet onderdeel van de regeringscoalitie. Hij was gedoger. Natuurlijk heeft hij wel een belangrijke rol gespeeld in het bepalen van wat en wel en niet kon. Maar nu zit hij er echt middenin. Hij heeft nu met zijn vingers echt nadrukkelijk aan het hoofdlijnenakkoord gezeten. Ja. En ik vind de situatie toch iets anders dan toen. Ik ben overigens ook zeer benieuwd hoe dat in de praktijk gaat uitwerken. Als er discussies gaan plaatsvinden over onderwerpen waar de vier partijen gewoon verschillend over denken. Ja. Precies. Nou ja, dat doet dan misschien denken aan de paarse jaren in de Tweede Kamer, met name Paars 1, toen Frits Bolkestein namens de VVD ook een wat vrijere rol opeiste in de Tweede Kamer. U zat daar toen ook in die Tweede Kamer, dus dat hebt u aan den lijve ondervonden, toen vanuit de oppositie overigens. Ja. Overigens, toen u toetrad tot het kabinet, had u natuurlijk een hele lange geschiedenis als Kamerlid, als burgemeester van Maastricht, en toen werd u minister. Degene die nu weer minister wordt van asiel en migratie. En mevrouw Faber heeft ervaring in het provinciale bestuur, heeft ervaring in de Senaat en heeft niet zo lang, maar toch enige ervaring in de Tweede Kamer. Is dat een voordeel? Enige politieke ervaring is zeker een must. Want, en zeker op dit beladen terrein. Daarnaast, denk ik, komt het er ook op aan of ze in staat is om tot verbinding te komen. En daar heb ik af en toe wel mijn zorgen over. Want met een gestrekt been erin gaan. Zeker als je het meest stringente asielbeleid van ooit wilt ontwikkelen. Dan denk ik dat ze het niet makkelijk gaat krijgen. Maar ik weet niet of u de hoorzitting hebt gezien met haar afgelopen maanden. Ja. Daar deed ze toch aan alle kanten pogingen en moeite om de anderen te overtuigen dat zij dienaar van de kroon was, dat ze open staat voor verbinding en voor samenwerking. Ja, dat heb ik bij meerdere gezien. En het ging met name over terugkijken op de beladen term omvolking. Ja. Ik snap dat ze dat in een andere context brengt. Ik zeg erbij. Nou ja, ze las een verklaring voor. En daar was iedereen een soort van positief verrast door. En daarna ging het alsnog mis toen ze daar zelf invulling aan ging geven. Precies, precies. En de conclusie is dan ook echt dat ondanks, denk ik wel, de goede pogingen om duidelijk te maken dat er een verschil is tussen mevrouw Faber als opposant en mevrouw Faber als lid van de regering, dat er toch veel achterdocht blijft. Dat er gewoon grote mate van achterdocht is en dat nu wel de messen geslepen zijn in de discussie. En dat vind ik aan de ene kant best begrijpelijk, onder het motto wie wint zaait zal stormen oogsten. Aan de andere kant, Nederland heeft het echt wel nodig dat we de polarisatie eens voorbij gaan. Mm. En dat we nu echt gezamenlijk proberen om een aantal verdeeldheden met elkaar op te ruimen en zeker op dit onderwerp te zoeken naar een compromis. Nou ja, u vindt het onderwerp ook belangrijk, hebt u altijd gevonden. U hebt ook wel enig begrip voor de strengere koers die dit kabinet wil varen. Even los van de maatregelen die ze daarbij zelf in gedachten hebben. Zeker. Is mevrouw Faber daar de aangewezen persoon voor? Nou ja, dat zal moeten blijken. Kijk, in haar aanloop was het niet altijd even comfortabel, even prettig om dat te zien. Maar laat dan nou maar eens bewijzen datgene wat ze geroepen heeft. Als ik nu in haar schoenen zou staan, dan zou ik een aantal zaken doen. Ik zou op de allereerste plaats haar willen adviseren, kijk nou eens wat ze zelf kan doen en wat niet. Veel is ingebed in Europese verdragen en dergelijke. Ik denk dat het heel verstandig zou zijn dat ze zou beginnen met een lijstje met prioriteiten op te stellen. Waar kan ik snel resultaten boeken? Waar kan ik bouwen aan een coalitie? waar heb ik aansprekende onderwerpen die ik ook kan binnenhalen. Nou, en het allerbelangrijkste punt is dat ze ambtenaren aan zich moet binden. Want ambtenaren zijn niet alleen voorbereider voor haar, maar ook dadelijk haar verlengstuk. En als ze nu al ruzie gaat maken met ambtenaren, wordt het niks. Dat kan ik u verzekeren. En tenslotte, als ik 3 punten mee mag geven. 1, ik zou echt kijken naar hoe het met andere landen gaat. Wat zijn de verschillen? Bijvoorbeeld met Duitsland, Frankrijk, België. Voor wat betreft het inwilligingspercentage. Daar zie ik toch dat Nederland op dit punt anders scoort. Hoger. Precies. Dus ik zou op die punten de ambtenaren opdracht geven. Ja. Om eens goed na te kijken, waar komt dat door? Waarom hebben wij een hoger goedkeuringspercentage? Maar dat heeft Erik van den Burg, de demissionair staatssecretaris, ook al gedaan, toch? Ja, maar toch blijft het verschil opmerkelijk. En dat kun je niet zomaar wegpoetsen. Misschien ligt het aan een andere aanpak. Nou, die andere aanpak kan zijn, kijk eens naar de manier waarop de IND en het COA werkt. Kunnen we zo doorgaan? Als ik u vertel, meneer Kokkelman, dat voordat iemand beoordeeld is of die mag blijven of niet, daar hebben we meestal een jaar voor nodig. Mm. De hoor- en beslisambtenaren, en ik ken er velen, moet ik u heel eerlijk zeggen, die worden af en toe horendol van de procedures, van allerlei eisen die er worden gesteld, over gezinshereniging, over AMV'ers, dat zijn minderjarige asielzoekers en dergelijke. Mm-hmm. Je moet toch echt door nagaan of de IND en de COA op deze manier kunnen werken. En dan tenslotte, ze moet ook aandurven om Europees het asielbeleid met een aantal medepartijen, een aantal medecoalities, om dat ter discussie te stellen. Ja. Voorbeeld, ik noem u 1 voorbeeld. Ja. Wij mogen van de rechter bijvoorbeeld asielzoekers uit Italië niet zomaar terugsturen vanwege slechte opvangkwaliteiten in Italië. Ja. Dat is toch te gek voor woorden? Terwijl we een Dublin-afspraak hebben. Terwijl we een Dublin-afspraak hebben. Dat wil zeggen dat een asielzoeker die zich meldt in een Europees land en daarna doorreist, terug moet naar het land waar hij oorspronkelijk is binnengekomen, toch? Ja, precies. Nou, maar dat is toch te gek voor woorden? Dat is toch het failliet van het Europees beleid? Ja, maar mevrouw Meloni, de premier van Italië, die is al helemaal naar die eurotop van gisteren nog chagrijniger dan ze de laatste tijd al was. Even los van de verkiezingsoverwinning. Ja. Want ze is buitengesloten door de traditionele partijen daar. Nou, dus dat wordt wel weer rechtgetrokken, dacht ik dadelijk, met een aantal extra posten in de Europese Commissie. Belangrijke posten. Dus ik begrijp het venijn nu nog wel. Maar dadelijk komt er wel weer wat. Ja. Dus eigenlijk zegt u, ga samenwerken met de Melonies van deze wereld. Nou, ga samenwerken met een aantal andere landen. Als je alleen maar zegt vanuit Nederland, en ik zal en ik moet, en je gaat er met het gestrekt been in of met de vuist op tafel. Ja. Het klinkt allemaal mooi, maar de andere landen zullen hun schouders ophalen. Zoek medestanders, zoek andere partijen. Ja. Ik vermoed dat dat het meeste succes gaat opleveren dan alleen maar te drammen. Maakt het nog uit dat zij uit de PVV-fractie zelf voortkomt? Eerlijk gezegd, denk ik wel. Als je kijkt naar Europa, dan speelt daar toch ook iets als een gunfactor. Het moet je ook gegund worden. En als je al een achtergrond met je meebrengt die af en toe discutabel is, of althans waarbij woorden zijn gebruikt die in ieder geval de wenkbrauwen hebben doen fronsen, dan zal dat niet helpen. Maar daarom moet ze ook juist verbindend gaan werken en zich verbindend opstellen. Ja. Maar de vraag is hoeveel ruimte ze van Wilders zelf dan krijgt. Want het weinige dat we weten over het functioneren van die fractie is wel dat Wilders daar echt de baas is. En dat er weinig gebeurt zonder zijn expliciete toestemming. En met andere woorden, hoe vaak gaat hij haar bellen? En dat brengt mij bij de vraag, hoe vaak werd u gemiddeld door Geert Wilders gebeld? Toen Nou, hij stond regelmatig bij mij aan mijn bureau. Letterlijk ook fysiek? Ja, bij wijze van spreken. Dan maakt hij de afspraak op het ministerie. Wist u daar niks van dan? Nou, het was een belangrijke gedoogpartner. En dit was het onderwerp waarom hij dit kabinet gedoogde. Ja. Aan de andere kant, nog geen paar uur later, stond Lubbers bij mij aan de tafel. Dus het was vaak ook schipperen tussen twee belangen die daar speelden. Ja. Lubbers was hoogcommissaris. Nou, hij was niet commissaris, maar hij had zeg maar wel een belangrijke rol. Hij was politiek zeker relevant. Ja. En werkte voor allerlei onderwijsinstellingen waarin migranten ook een belangrijke rol kregen. En daar kwam hij weer voor pleiten om wel mensen toe te staan. Ja, dus het was een soort duiventil. Dus om de haverklap stond Wilders onaangekomen bij u op de stoep? Ik haal het aan, omdat je... Ik probeer even een beeld bij te krijgen. U zit te werken achter dat bureau in die ministerskamer. U moet allemaal wetgeving doornemen. U hebt elk half uur weer een ander overleg. En dan staat Om de Haverklap Wilders op de stoep? Nee, zo was het niet, Om de Haverklap. Met grote regelmaat had ik overleg met aan de ene kant voorstanders en aan de andere kant juist tegenstanders van het asielbeleid van toen. Ja. En dat maakt het lastig. Ik wilde daar alleen maar mee aangeven met dit voorbeeld, dat het een kwestie van zoeken van evenwicht is, van laveren. En dat zal mevrouw Faber ook moeten doen. Ja. Als mevrouw Faber alleen maar denkt met harde lijn iets af te dwingen, dan zal het beslist een mislukking gaan worden. Ja. En dat is wat ik heb willen aantonen met die voorbeelden. Nee, maar dat begrijp ik wel. Maar dan is het toch relevant en van belang om te weten hoe vaak Wilders dan probeert om invloed uit te oefenen. En dit is een partijgenoot van hem. U was dat niet, maar hij vond wel dat u op het voor hem ongeveer belangrijkste dossier zat. Ja, nou ja, ik denk dat Wilders zeker veel overleg zal hebben met mevrouw Faber. Dit is voor hem het onderscheidende dossier. Overigens, hierop is het vorige kabinet Rutte 4 ook gevallen. Is de stekker ook uitgetrokken. Iedereen vindt dit een belangrijk dossier. Dus ik ben ervan overtuigd dat op dit terrein wel het nodige gaat gebeuren. Maar, zeg ik erbij, Wilders is nu onderdeel van de coalitie. En dat betekent in feite dat hij niet meer, althans dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk, ongebreideld met de zweep erover naar buiten toe negatief zal gaan doen. Wat je nu veel meer zult zien, is dat Wilders niet negatief doet over de houding van de minister, maar veel meer negatief zal gaan doen over de houding van anderen, bijvoorbeeld in Europa of buiten deze regering. En dat verwacht ik. Hè, dat er vanuit Wilders veel meer opmerkingen naar buiten zullen komen over hoe slecht het in Europa allemaal geregeld is en dat daar het nodige moet veranderen. Ja. En dat we van Nederland uit mevrouw Faber wel haar best doet, maar helaas veel te weinig ondersteuning krijgt, et cetera, et cetera. Ja. Dat gaat gebeuren. Nou ja, mevrouw Faber kan natuurlijk zelf ook onder vuur komen te liggen vanuit bijvoorbeeld de oppositie. Dat zal ook gebeuren. En dat zal het niet makkelijk maken. Daarom zeg ik ook niet voor niks dat we moeten proberen om de polarisatie nu niet alleen maar voor ogen te houden, maar ook te zoeken naar wat we werkelijk dan wel kunnen doen. Kunnen we wel voor elkaar krijgen? Zegt u daarmee, geeft dit kabinet een eerlijke kans? Ja, dat zeg ik. Geeft dit kabinet een eerlijke kans? Het is zoals het is. De feiten liggen er. Er zijn mensen aangezocht die niet ieder zijn voorkeur heeft. Maar oké, het is een gegeven. Laat dit kabinet nu, laat ze zien. Laat ze proberen te laten waarmaken wat ze beloofd hebben. En laten we niet bijvoorbeeld al heel erg sceptisch zijn en zeggen dat wordt niks. Maar laten we zoeken hoe krijgen we het zo goed mogelijk voor elkaar. Nou is er natuurlijk altijd sprake van een bijzondere dynamiek in zo'n ministersploeg zelf ook. Even los van de politieke verhoudingen, ook in de persoonlijke verhoudingen van zo'n kabinet. Spelen persoonlijke verhoudingen een rol? Speelt de maatschappelijke en politieke atmosfeer ook een rol? U zat bij uitstek in een kabinet waar volgens de woorden van Rutte toen rechts-Nederland zijn vingers bij kon aflikken. Grote kritiek van andere partijen, ook op de gedoogrol van de PVV en van Wilders bij het geheel. En zeker ook in uw eigen partij, heel veel gesodemieter en gedonder. Ja. Als die onderlinge bewindspersonen het goed kunnen vinden samen, maakt dat dan het cement sterker van zo'n kabinetsploeg? Zeker, zeker. Ik bedoel, je doet het niet alleen. Je zult het samen moeten doen. En kijk, zoals uit de hoorzittingen bleek een beetje dat de ene helft van het kabinet, van de nieuwe regeringsploeg, de andere helft gaat zitten controleren. Nou, dat lijkt me niet zo verstandig. Je moet elkaar proberen te ondersteunen. Natuurlijk geen grenzen trekken onderling. Het lijken nu vier partijen te zijn die alle vier verschillend denken. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat er een eenheid komt. En dat is natuurlijk de taak van Schoof. Maar Schoof is een premier zonder partij. Ja, Schoof is een partij zonder bewindspersonenoverleg. Dat elke donderdagavond plaatsvindt, waarbij de individuele smaldelen van het kabinet, dus naar partijkleur ingedeeld, bij elkaar komen, hapje eten en de actualiteit doorspreken en ook de agenda van de ministerraad. Daar zit Schoof allemaal niet bij. Ja, maar daar zal hij toch een weg moeten vinden om de coördinerende positie van de minister-president, of in ieder geval de bemoedigende, de ondersteunende, de eenheidszoekende positie van de minister-president invulling te geven. Ja. Ik denk als hij hierin niet slaagt, dan wordt het een club met vier verschillende onderdeeltjes, vier verschillende, en dan zal het uiteindelijk geen geheel worden en wordt de kracht aanzienlijk verminderd. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus de druk op Schoof, zijn schouders om de eenheid te bewaren en om er echt een club van te maken, is nog groter dan normaal. Zeker weten. Is hij daartoe in staat? U kent hem. Ik vind het een uitstekende vent. Ik heb, net als bij veel Nederlanders, de gedachte of het gevoel gehad toen de naam bekend werd van nou, goh, misschien toch een kans geven. Laten we eens kijken of we met Schoof een stap verder kunnen zetten. Ik gun hem dat. Ik vind het een goede vent. Maar het zal niet makkelijk voor hem worden. Dan moet hij naar Brussel. Ik hoorde Mark Rutte zeggen in de randen van de nacht, vanochtend vroeg. Ja, hij maakt wel indruk dat hij voormalige baas van de AIVD is. De spy chief wordt hij al genoemd. Dat geeft toch een soort van bepaald cachet mee. Maar dan zit hij daar in die Europese Raad te onderhandelen tussen de regeringsleiders. U hebt dat gedaan op uw eigen niveau tussen de andere ministers die gingen over migratie. En dan gaat weer de telefoon. En dan? Nou ja, daar zal die denk ik inderdaad beducht op moeten zijn. Als hij de hele tijd een puppet on a string zal zijn van Wilders, dan is het volgens mij snel afgelopen. Ben ik bang dat de andere partijen dat ook niet zullen accepteren. En uiteindelijk zal de verhoudingen binnen dat kabinet zullen ertoe leiden dat er sneller een einde aan komt. Ja. Hij zal nu juist moeten verbinden en proberen om de vier partijen bij elkaar te houden en elkaar ook te ondersteunen. Maar dan is wel de vraag, hoe krijg je de fractievoorzitter, de politiek leider van de grootste partij in zo'n coalitie, telkens in zijn hok? Nou ja, ik denk, nu zal Wilders moeten bewijzen dat hij ook echt regeringsfähig is, om het maar eens in het mooi Duits te zeggen. Als hij alleen maar, zeg maar, zo'n soort oppositielid van de buitenwacht uit zijn eigen achterban blijft bedienen en niet in staat zal zijn om ook te zoeken naar compromissen en gemeenschappelijkheden en af en toe ook wat te geven in plaats van alleen maar te nemen, ja, dan denk ik dat de irritatie anders snel zal oplopen en men heel zelf zal zeggen, jongen, zoek het uit. We gaan met jou niet verder. Het kabinet waarin u zat liep op de klippen vanwege bezuinigingen. Laten we zeggen, de financiële weersvoorspelling is weer niet per se om over naar huis te schrijven. Tegen de achtergrond van het schrijven van dat regeerakkoord ook nog eens, en de voorbereiding voor Prinsjesdag en de begroting voor het volgende jaar. Hoe verwacht u daar nog problemen eigenlijk? Zeker, zeker. Ja? Ik bedoel, iedere nieuwe club heeft ambities. En wat zal blijken, dat veel van deze ambities gesmoord worden in onkunde, of onkunde wil ik niet zeggen, maar onvermogen om financieel zaken voor elkaar te krijgen. Laten we eerlijk zijn, dingen kunnen pas echt naar mensen op een positieve manier gebracht worden als er ook financiële mogelijkheden zijn. En dat gaat een tegendeel. Men zal juist moeten gaan bezuinigen en dat doet altijd pijn. Dus het zal het extra moeilijk maken. Met andere woorden, u zegt, geef dit kabinet een kans. Opdracht aan Schoof is, wordt geen marionet van Wilders. Ja. Wilders zal zich toch een beetje moeten beperken in wat hij roept, zegt, en zeker ook in wie die belt en bij wie die onaangekondigd op de stoep staat. Anders wordt het geen succes. U vat het heel mooi samen. En ik denk dat dit kabinet de samenwerking op moet zoeken. En niet de polarisatie moet versterken. Dat is de enige manier om eruit te komen. Maar uw woorden vatten mooi samen wat ik gezegd heb. Hebt u ook nog een advies aan Henry Bontebal, uw eigen partijleider? Nee, die doet het heel goed. Ik vind dat hij op een mooie manier de rol invult van het CDA. En ik zie ook dat er in ieder geval een groei is in het vertrouwen naar het CDA toe. Maar dat is ook wel voor een deel logisch. Als je in de oppositie zit en niet regeringsverantwoordelijkheid hebt, dan heb je het wel wat makkelijker. Maar dat neemt niet weg dat hij het goed doet. Gert Leers vanuit Margraten, hartelijk dank voor uw tijd. En u gaat ongetwijfeld ook dinsdag kijken naar de beëdiging van dat kabinet. Hier de Nieuwsbv met Natasja Gibbs. Goed weekend, tot maandag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Vrouwen voelen zich vaak onveilig in de publieke ruimte. Ik heb geen vertrouwen meer in mijn omgeving. En door de dingen die er bij mij zijn gebeurd, heb ik niet meer het gevoel om op straat te gaan zonder mezelf bedreigd te voelen. Hoe kunnen we onveilige plekken veiliger maken en er zelf aan bijdragen dat vrouwen zich veiliger voelen? Luister naar Pointer Data. Op NPO Radio 1. Zondagavond vanaf 6 uur bij KRO NCRV. Wie luistert, weet meer. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met